sabik ng mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan, dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh oh oh oh oh, oh oh oh oh oh. Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw daling lambingin at suyuin ka? O aking diliw ako'y iyo? Kahit pa matalisod, mapagod at bumigay ang tuhod, di ako hihinto. Ikaw aking dulo, mawala man ang sayaw. Bakit ikaw?